Hétfőre Virradóra az Instagram oldalán közölte Hodász András, katolikus pap, hogy Erdő Péter bíboros elfogadta a kérelmét és felmentette őt a papi szolgálat alól. Utolsó miséjét tartotta vasárnap, a közösségi média aktivitását is visszafogja. Egy a híveknek korábban küldött levele szerint, ugyanakkor a döntés talán nem végleges. Hodász András akkor úgy fogalmazott, hogy egy év betegszabadságot kért és kapott. Azt írta, ez alatt az idő alatt megpróbálom újra rendezni az életemet, hogy egy év múlva visszatérhessek a szolgálatba. Hodász a Papi Frankó című YouTube csatornája révén vált ismerté, ahol a kereszténységgel kapcsolatban végzett ismeretterjesztő, népszerűsítő munkát. Ám ennek működtetését is abba hagyta pár hónapja. Korábban többször beszélt a nyilvánosság előtt, hivatásával kapcsolatos dilemmáiról, illetve depressziójáról. Társaságunkban egy másik kiugrott lelkész, Nagy Gergely, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy vajon mi vezet egy gyülekezet vezetőjét a lemondáshoz, minek a nyomán alakul úgy egy lelkészi hivatás, vagy egy papi hivatás, hogy képtelenné válik az adott lelkipásztor ellátni a gyülekezetének a lelki vezetését, mert a saját lelki vezetése előtérbe tolul, kvázi beékelődik a gyülekezet és a hivatás közé. De mielőtt elkezdjük, egy dolgot mindenképpen tisztázni szeretnék, hogyha már Hodász András atya körül forog a műsornak ez a fele, hogy ki is lett most Hodász András. Ugyanis nagyon sokan tévesen úgy gondolják, hogy akkor most kiugrott pap, most világéletet élhet, de attól még, hogy kérte a felmentését, tulajdonképpen betegszabadságra ment, és ugyanúgy pap maradt, ugyanúgy kötik őt a papi... Cölibátus. Igen, a papsággal járó nehéz feladatok, mint eddig. Ellentétben azzal, ahogyan például Bályer Zsolt fogalmazott, és írta neki a nyílt levelében, hogy hadd idézem, mert szerintem sokat mondó. És most, hogy Hodász atya nem atya többé, ismét felteszem ide azt a bizonyos cikkemet, ugyanis semmit sem vesztett az aktualitásában legfeljebb annyit, hogy azzal a Márki-Zay nevű szargaz emberrel nem kell többé foglalkozni. Még egyszer hozzávágja a márciusi cikkét? Bizony, aha. És akkor ennyi. Hát igen, mondván, hogy nem atya többé. Mondván. És akkor ez nem változott semmit, nem az aktualitásából nem veszített semmit, tehát akkor újra az arca közé vágja, hiszen az a megbocsájthatatlan Hodász Andrásnak, hogy az ellenséggel cimborált. Miközben, hát elméletileg a Fideszhez kéne tartoznia, hiszen a Fideszhez tartozik az államhoz tartozik az egyházhoz tartozik az atya. Tehát, hogy ezen a láncon lóg végül Hodász András. De Hodász Andrásnak nem tetszett ez. Hodász András túlautonómnak mutatkozott. Úgy érzem, hogy őt szorongatta az, hogy ő neki leosztott lapokkal kell játszania, és szeretett volna saját kártyapaklival játszani. Olyannal, amit hát ő kever, ő oszt. Sokkal nagyobb autonómiát tanúsított, mint amit a Fidesz élén tolerálnak. Nyilván a Orbán Viktor meg a hatalomnak a helytartói osztia zoltánokat igényelnek. Olyan plébánosokat, akik Orbán Viktor lelki üdvéért, Orbán Viktor hatalmáért, Orbán Viktor gyámolító szeretetéért és nemzetvezetői nagyságának megőrzéséért mondanak szentmisét a templomban, mintha csak a középkorban lennénk. Igen, de azért azt említsük meg, hogy a másik oldal is ugyanezeket játsza ki, tehát egy pap addig politizáljon, amíg az őszekerőket tolja, és amikor a Fidesz szekerét tolja, akkor jönnek azok a hangzatos lózungok, hogy az egyháznak távol kell tartani magát a politikától és az aktuál politikától. Kivéve, hogyha esetleg az államnak éppen... távol kell tartania magát az egyháztól, tehát akkor ez a távolságtartás, ez legyen valami, nem egy póráz, egy ilyen nem merev eszköz, amivel rángatni lehet, hanem egy merev, mint a tolat, az a vontatórúd, hogy tudod, az egyik mozgásra hat a másikra, a másik az egyikre, és a távolság állandó marad, és nem közeledünk. Igen, de ezt nem lehet a gyakorlatban kivitelezni, ugyanis a rendszerváltás után annyi birtokot, annyi pénzt, annyi épületet nem kapott vissza az egyház, hogy ezt valamilyen formában kompenzálni kell, másrészt az egyházak átvállalnak rengeteg feladatot az államtól, és ezért jár nekik jogosan a támogatás. A probléma az van, amikor egy olyan függő helyzetbe kerülnek az egyházak, mint most Magyarországon látjuk, hogy ha nem lennének állami támogatások, ha nem lenne Orbán pénz, akkor tulajdonképpen, nem tudom, bezárhatnánk a kapukat, vagy a gyülekezetek nagy többsége bezárhatná a kapuit. Tehát itt mindig is így volt. Az utcára. Tehát pont ez a lényeg. Függjön az egyház az államtól. Függjön ezerféle módon az egyház az államtól, amit aztán kelljen megszolgálni a hétköznapokban. Így az ellenzék akár jogosan számon is kérheti az egyháznak, az államtól, vagy az egyháznak a politikától, vagy a papoknak a szószéken, a politikai szlogenektől, politikai szólamoktól, politikai szekértolástól vett távolságát, távolságtartását. De akkor már mindegyiktől illene. Akkor már nem csak Orbán Viktortól, hanem akkor már Márki-Zay Pétertől. Akkor már nem kéne kvázi szimpátia kampányt folytatni egyik politikus mellett sem, hiszen hát ők arra szegődtek, hogy az embereket az Istenhez vezessék. Nem mintha az ember nem juthatna a klérus közvetítése nélkül az Istenhez, de hát a klérus már jó régen évezredekkel ezelőtt beékelte magát az ember és az Isten közé, mondván, hogy az ő közvetítése, a szentségek kiszolgáltatása nélkül az ember nem juthat az Istenhez. De az utóbbi évszázadokban hozzászokhattak az emberek, hogy az egyház nem kizárólag az embert szállítja le az Istenhez, vagy az Istent az emberhez, hanem bizony az embert a politikushoz, hanem bizony a politikai ideológiát a családokhoz, és hát az idős asszonyok reszketek kezeinek a megfogása, az nem mindig és nem kizárólag a lelki üdvüknek, meg az érzelmi állapotuknak a gyámolítása, az Istenhez való elkalauzolása érdekében zajlik, hanem bizony ez is egy pillére az állam társadalomra vonatkozó hatásának, amit az egyházon keresztül, az egyház intézményein keresztül és az egyház papjain keresztül gyakorol. És akkor itt érkeztünk el oda, amit a műsor elején felvetettetek, hogy mi vezetett Hodász András ezen lépéséhez. Ami nem más, mint hogy ugye ennek volt egy íve. A Papi Frankó csatornáját kétszer is bezárta András. Először ugye hír volt, hogy beivatta magához a bíboros, és másnapra bejelentette, hogy leáll a videó készítésével. Na most én több egymástól független, megbízható forrásból tudom, hogy, és furcsalottam is, hogy miért történt ez így, ahogy, hiszen ők mindig nagyon jó viszonyban voltak. Tehát biztos nem a bíboros akadt ki Andrásra. És kiderült, hogy nagyon-nagyon magas körökből szóltak le, és hívták fel a bíboros úr figyelmét, hogyha ugye ez az index, a régi index bezárása körüli időszakban volt, hogyha Andrástól még egy ilyen politikai megnyilvánulást látnak, akkor itt bizony kemény állami pénzektől fog elesni. És megjelent az index tüntetésen, igen, gondolom. Megjelent az index tüntetésen, és hát ez nagyon sokaknak nem tetszett, és tulajdonképpen kézi vezérelték annak a csatornának a leállását. Nem szabad oda piszkítani, ahonnan enni kapsz, ahogy ez mondani az... szokás. Kvázi kutyának tekintve az embereket, és ez alól a papok sem képeznek kivételt. Hát, hogyha a gazdáidból élsz, akkor kéretik a gazdának a kezét nyolni, illetve a gazda ellenségére csaholni. Igen, de a probléma az, hogyha te az egyik oldal mellé állsz, és kapsz brutális támadásokat azért, amiért kiálltál. Például Hodásznak volt néhány évvel ezelőtt, ugye a melegek kapcsán nagyon kritikus kijelentése, és azt mondta, hogy nem tudom, meg lehet gyógyítani őket. Igen, emlékszem. Hírhet műsor volt ez, és senki nem állt ki mellette a jobb oldalon, amikor bal oldalról kapott támadásokat, és amikor most a melegek kapcsán, az LMBTQ lobby kapcsán szintén hasonlóan karakán módon nyilatkozott, akkor szintén nem állt ki mellette senki a másik oldalról. Tehát mindenhonnan nemtelen támadásokat kapott, közben az egyházat pedig hagyta, hogy vergődjön ebben a térben jobbra-balra, és tulajdonképpen omoljon össze mindenki szeme láttára. Nagyon beszédes és nagyon hangzatos az, hogyha valaki utána keres, egyetlen egy hivatalos katolikus hírforrás sem hozta le azt a hírt, hogy bezárt a Papi Frankó csatorna. Egyetlen egy hivatalos katolikus hírforrás sem hozta le azt a hírt, hogy Hodász atya kérte a felmentését a papi szolgálat alól. Úgy, hogy talán nem lövök nagyon mellé, hogyha azt mondom, hogy a 30 év alatti mondjuk katolikusok körében a Erdő Péter bíboros után az ő nevét ismerik a legtöbben. Egyfajta útkeresést végeznek azok, akik a nem hagyományos módon keresik a kommunikációs csatornát, és megpróbálják, gondolom, fenntartani az emberekkel a kapcsolatot annak érdekében, hogy elvezessék őket egy valamiféle belátásra, vagy egy jobb lelki állapotra. Miközben ezt teszik, ugye az évszázados, évezredes hagyományok szerint az egyházat és a vallást és az elvileg az Istent képviselő papok nem, tudod, ők a biztos eddigi gyakorlatot követik, és ugye ezért ez nagyon új, az, hogy az interneten hogyan nyisd meg, és hogy méltó-e, ez mindenkiben felmerül, és lehet ezt kényelmesen úgy elvégezni, ahogy az elmúlt 30, ahogy az elmúlt 150, ahogy az elmúlt, hát 500x évben ez történt. És ugye a kés hegye, vagy valamiféle ilyen úttörő robot az, aki önszántából keresi az új megoldásokat, de ha ez csorbul, akkor veszünk elő egy másik fegyvert. Hagyjuk, hogy kijárják ezek az utakat, és majd talán 40 év múlva kiválasztjuk, hogy ezek közül az áldozataink közül, mondom én ezt úgy, mint egy egyház, és az áldozatok úgy, mint újító lelkészek vagy papok, hát ki az, aki igazán sikerrel járt? Azt látjuk, hogy sikerrel jár, mint kommunikációs eszköz forgatása, de vajon milyen kritikákat fog kapni? Hagyjuk, hadd égjen elő egyedül ebben, és majd utólag kielemezzük a videó felvételről, mint egy foci edző. Hodász András válságban van? Vajon? És azért szüntette be a papi hivatását meg a YouTube-ozást? Vagy inkább a római katolikus egyház van válságban, esetleg a magyar katolikus egyház van válságban, és ezt jelzi Hodász Andrásnak a kicsinálása, Hodász Andrásnak a ledarálása, kvázi a saját hivatásáról, meg a saját gyülekezetéről. Ez Hodász Andrásnak a kudarca, esetleg a krízise, vagy pedig egy nagyobb krízisnek a jele, amely Hodász András beteg szabadságának a képében felfakadt. Ez szerintem nem vagy-vagy kérdés. Mind a két rendszer, vagy mind a két oldal válságban van. Válságban van a római katolikus egyház, de nem, ne csak a katolikus egyházat említsük. Itt ugyanígy van a református egyház, ugyanígy van az evangélikus egyház is. És ez a válság taszítja válságba azokat, akik ezt a gépezetet működtetik, a papokat és a lelkészeket. Ugyanis egy irgalmatlanul toxikus rendszer épült ki ma Magyarországon az egyházi vezetésben és az egyházak környékén. Ezt képzeljük el úgy, mint egy vagy narcisztikus céget. Csak az érdekli az egyházi vezetőket, hogy azok, akik kicsit ismertebbek, mint akár Hodász András, akár mások, azok tulajdonképpen a cég hírnevét, hogyha kiugranak, vagy hogyha válságba kerülnek, mennyire sértik, mennyire bántják, mennyire, mekkora kárt fognak okozni nekik. Tehát PR-osok vezetik az egyházakat. Nagy évben szarják le azt, hogy van a lelkük, nem véletlen, hogy irgalmatlan mennyiségben lesznek öngyilkosok, depressziósok, kiégettek a lelkészek és a papok, ez senkit nem érdekel, nincs egy belső rendszer, nincs monitorozása ennek az egésznek. Egyetlen egy dolog fontos, hogyha az a pap kiugrik, hogyha az a lelkész elválik, hogyha az a lelkész házas pár felköti magát, akkor annak milyen hatása lesz kifelé. Milyen lesz a mi PR-unk. Nem véletlenül tudunk olyan dolgokat nagyon-nagyon szépen elsimítani, ahol mondjuk egyetemi vezetők csalták jobbra-balra feleségüket, és ezek derültek ki, és egyházon belül is buktak ki, és kellett lemondaniuk, de valahogy ez sosem szivárgott ki, és mindenki szépen élte tovább a maga életét. Amíg nincsen kifelé kár, addig nem érdekel bennünket az, hogy mi van a másik ember lelkében. De ezután sem érdekel, hiszen most, bocsánat, egy utolsó gondolat, mindenki elengedte Hodász András kezét, most sincs ott senki mellette, nem hallottuk azóta sem megszólalni Erdő Pétert, nem hallottuk azóta sem megszólalni senkit ebből a körből. A klérus feláldozta a létet a látszatnak? Hát a hívek lelki üdvét, a gyülekezeteknek, a krisztusi szellemben való működését föláldozta a hívek lelki üdvének és a gyülekezetek krisztusi szellemben való működésének a látszatáért? Hát átrendeződött itt az Istenhaza család valahogy úgy, hogy vagy Istenhaza család párt, vagy továbbra is egy hármas együttes állott, de valaminek a helyére ékelődik egy párt. Ugye ez hirtelen ugye elvégezhetetlen a feladatod, amennyiben ezt tartott szem előtt, egy párt érdeket, vagy akár bármilyen politikai érdeket tartasz szem előtt. Tehát az is látszik, hogy lehet, hogy abba is beletörik az embernek a bicskája, ha egyébként történetesen a Fidesz szekerét tolja, tehát megbomlik esetleg a gyülekezete, vagy a hitele, hogy világos, hogy nem azzal foglalkozik, amely tartalmat hát tőle válik. Bicskája, melyik bicskája? Hát nyilván az Isten előtti könyvelése, az belebukhat abba, hogy a Fidesz szekerét tolja, de az evilági bicskája nem fog beletörni abba, hogy a Fidesz szekerét tolja. Hát most tudod, van egy evilági könyvelés, az az előmeneteled itt a világban, nyilván az egyház szervezeten belül épp úgy, és van a túlvilági könyvelés, ami meg hát a Szent Péter könyve, ami majd a halálod után odáll Szent Péter elé, és akkor ő majd elvégzi a vizsgálatot, kvázi átvilágít téged a Szent Szellemmel, és abban a helyzetben minden, ami benned álságos, hazug, hamis, bűnös, az a te kárhozatod. Na most mindegyik egyház, meg mindegyik egyház fi a történelemben mindig vezette ezt a könyvelést is, meg azt a könyvelést is, párhuzamosan. De voltak válságos időszakok, amikor ez a könyvelés a túlvilági számla rovására megbillent, és a mérleg, hogy úgy mondjam, felborult. És minthogyha ebben a korban, ebben a jelenkorban valami nagyon-nagyon-nagyon súlyos mérleg egyensúlyhiány deficit képződne. És ezt valahogy mindenki érzi, alig ha véletlen, hogy az egyházaknak, elsősorban persze a katolikus egyháznak olyan mérvű támadásokkal kellett szembenézni, és olyan mértékben kellett elismernie ezeknek a bűnöknek, ezeknek a nagyon-nagyon súlyos vétségeknek a hitelét, ahogyan a történelemben korábban soha. Soha. Soha nem volt olyan intézmény, amelyik az Anyaszent Egyházat kérdőre vonta volna, felelősségre vonta volna. Most pedig a negyedik hatalmi ág, a sajtó nyilvánossága olyan intézményé vált, amelyiknek akkora hatása, akkora befolyása van az emberek gondolkodására, hogy számon kérheti az egyházat. Korábban az egyház töltötte be ezt a funkciót, az egyház volt, az egyház képezte az emberek számára a mítoszt, azt a mítoszt, amiben az emberek éltek. Mostanra ezt a mítoszt napról napra gyártja le az intézményes média, és ebben a mítoszban az egyháznak a helye, meg a szerepe, hát az utóbbi évtizedekben nagyon-nagyon sokat romlott. A Felszabtér blog Erdő Péter bíborosnak címzett nyílt levelében állt ki Hodász András mellett, egyúttal számos a magyar katolikus egyház működésével kapcsolatos problémára hívta fel a figyelmet. A többi között azt írják, rettentően nehéz lehet a mai magyar katolikus egyházban papnak lenni, főként akkor, ha az illető annyira kilóg a sorból, mint Hodász András. A levélben Erdő Péternek szegezik azt a kérdést is, hogy miért hagyja az egyház és a politika ilyen mértékű összefonódását, és hogy az általa vezetett magyar katolikus egyház miért nem áll ellen akkor, amikor lábbal tiporja a politika az emberi méltóságot, amikor alaptörvényi szintre emelik a kirekesztést és a gyűlölködést, amikor lerombolják a jogállamiságot és a demokratikus intézményeket, és végezetül miért hagyja, hogy az egyház elveszítse a legjobbjait, a Hodász Andrásokat. Na most néhány dolgot azonnal szeretnék szögezni a Felszabtér rá kapcsolatban és az idézettel kapcsolatban. Hodász András a látszattal ellentétben nem volt liberális. Tehát ő csőkonzervatív volt, most is az, vallja az egyház a dogmáit az abortusz kérdésében, a homoszexualitás kérdésében, a melegházasság kérdésében. Ugyanazt vallja, amit az egyházat tanít. A másik, hogy az, amit itt Perintfalvi Rita, dr. Perintfalvi Rita írt, éppen ezért álságos. És azt, mert ugye azt mondja, hogy éppen ezért gondoltam mindig arra, hogy ő az aranytojás tojó tyúk a magyar katolikus egyházban, akit dédelgetni, óvni és támogatni kell. Mindig? Erre gondolt? nem mindig erre gondolt. Volt olyan pillanata, amikor úgy gondolta, hogy a konzervatív, idézőjelben fundamentalista nézeteink miatt, akár Hodász Andrásnak, akár nekem, egy normális demokráciában börtönben lenne a helyünk, vagy legalábbis a szőnyeg szélére kellene állnunk. De most hirtelen, ahogyan Andrásból áldozat lett, most ő lett az aranytojás tojó tyúk, így visszatekintve retrospektíve Rita számára. A másik egy irgalmatlan nagy ellentmondás ebben az idézetben. Most politizáljon az egyház, vagy ne politizáljon? Fonódjon össze az állammal, vagy ne fonódjon össze? Szóljon bele abba, hogy milyen törvényeket hozzon az állam, az abortusz, a homoszexualitás, a homoszexuális házasság, az eutanázia, vagy bármilyen más a menekültek kérdésében, mert úgy látszik, hogy ha a menekültekről van szó, akkor az egyháznak mindig ki kellene állnia szemben az, mondjuk az Orbán kormánnyal, és őrálló profitai szerepet kéne gyakorolnia. De amikor éppen másik kérdésről van szó, vagy olyan kérdésről van szó, ami nem az ő kánonjukat erősíti, akkor maradjon távol az egyház a politikától. Tehát ez a kettős játszma, hogy amikor nekünk tetszik, akkor szóljon bele, álljon ki, amikor nem tetszik, akkor lépjen hátrébb. Ugyanaz a követelése, mint a kormány oldalnak. Tehát, hogy politizáljanak, de csak addig, amíg nekünk tetszik. Mellettünk. És pontosan. Ugyanezt mondja a másik oldal, és ez kettét épi a feladata végzése közben az embert. És ellehetetleníti, hogy elvégezze azt, amire egyébként ő hívást érzett volna. Nem arról van szó, hogy bizonyos szakmákban a hatalom nem engedi meg a különállást. Értelmiségiként, publicistaként, véleménymondó emberként, újságíróként megengedi a különállást. Lehet más véleményed. Adott esetben még a tűrt kategórián belül is megmaradhatsz. De politikusként csak akkor lehet más véleményed, és hangoztathatod azt nyilvánosan, hogyha negyedosztályú politikus vagy. Ha olyan színvonalon gyakorlod azt, ahogyan egy Tordai Bence, vagy egy Szabó Tímea, vagy egy Jakab Péter. Tehát egy nagyon alacsony színvonalon, hisztérikusan örjöngve Gyurcsány módra szabad politizálni. Aki nem így politizál és ellenvéleménye van a hatalommal szemben, nem kompromitálódott a 2010 előtti hatalommal, sem értelmiségiként, sem politikai aktivistaként, sem politikusként, sem semmilyen módon, semmiféle káderként, mint mondjuk Vona Gábor, mint mondjuk Siffer András, na az ilyeneket messzire kell kergetni a politikától, amennyiben a Fidesz nem tudja leigazolni. Tehát vagy le kell igazolni, vagy messzire kell űzni a politikától. És így jártak el a Vonával meg a Sifferrel, az ő személyüknek, az Orbán Viktorra vonatkozó veszélyét Orbán Viktor azzal igazolta, azzal jelezte, hogy ő tart ezektől, hogy vagy addig ütötte, vágta a saját revolver médiájával, mint Vona Gábort, vagy kiszolgáltatta Gyurcsány és a Gyurcsány szekta haragjának, mint Siffer Andrást. Az eredmény ugyanaz lett, messzire űzte őket a politikától, már nem kell tartania Orbán Viktornak se Vonától, se Siffertől, nem képeznek politikai alternatívát jelen körülmények között. Egyik sem gondolkodik abban, hogy pártot alapítson, egyik sem gondolkodik abban, hogy bármilyen formában kihívja Orbán Viktort a közhatalomért. Nem arról van szó, hogy a papi hivatás is ilyen, olyan, mint a politika. Egy perintfalvi Rita színvonalon előadott, kifejezetten az ellenzéki krédóba illeszkedő, hisztérikus, és nagyon a balliberálisokat véleménnyel, identitással, dogmákkal, tabukkal, félelmekkel, kulturális jegyekkel, messze menőkig kiszolgáló vélemény, mondja azt akár egyházi ember, vagy egyházhoz közeli ember, egy teológus, mint Perintfalvi Rita, belefér. De egy olyan álláspont, amely akár lehetne fideszes is, csak neki ebből most már elege van. Egy olyan álláspont, amelyik néhány éve talán még fideszes volt, de most már ebből elege van. Egy olyan álláspont, amelyik minden ízében katolikus, és minden ízében illeszkedik abba, ami a katolicizmus, de az orbánizmussal von egy vörös vonalat, és azt mondja, hogy na azért ez már több, mint sok, ez nincs megengedve. Na az ilyen pap, az veszélyesebb, sokkal veszélyesebb, nem az egyház, a Fidesz hatalmára, mint akár egy Perintfalvirita, amelyik nyíltan és frontálisan szembe helyezkedik az egyházzal, és nyíltan és frontálisan szembe helyezkedik a Fidesszel, meg a kettő összefonódásával. Valahogy a Hodász Andrásoknak hasonló hitelt tulajdonít a hatalom, mint Vonának és Schiffernek, ezért kell távozniuk, ezért kell messzire kell kergetni őket a hivatásuktól, a politikától. Nyilvánvalóan nem a Fidesz intézte direkt módon úgy, hogy Hodász András befejezze a gyülekezetének a lelki vezetését. Csak elérte. Csak odahatott, olyan mértékben pokollá tette a Hodász Andrásnak az életét, hogy a Hodász András meg a hivatása közé az a neurózis beékelődjön, amely Hodász Andrásnak majd jelzi, hogy milyen módon szabad és érdemes egyházi embernek megszólalni a politikai ügyekben Magyarországon. De nézd meg, hogy nem szólal meg az egyház, a római katolikus egyház Perintfalvirita kapcsán sem, aki évek óta tulajdonképpen sokkal durvábban beszél ki a kánonból, és olyan nézeteket vall, amik szemben mennek a katolikus egyház dogmáival. De nincs mit elvenni, itt az egyetlen, miért hallgatnak, és miért hallgatnak azokkal szemben is, akik az inga másik oldalán vannak, a nagyon szélsőségesen jobboldali, már-már, nem tudom, nyilas nézeteket valló, hortiszobrot megáldó, akár lelkészik, akár papokkal kapcsolatban azért, mert az egyetlen kritérium az az, hogy hoznak-e, vagy visznek-e pénzt az egyháztól. Hogyha felmerül annak a lehetősége, hogy itt mi elessünk valamilyen pénztől, bármilyen pénztől, akkor arra rászállnak, akkor azt kicsinálják, hogyha nincs meg ennek a realitása, akkor ott hallgatnak. Ez az egyetlen egy kritérium van. És amit látunk, ugyanez volt a 50 évvel ezelőtt is. Megismétli magát a történelem. Azokat a lelkészeket, azokat a papokat, akik a rendszer ellen kiálltak, ugyanúgy hátra tették, ugyanúgy elküldték Isten háta mögé kettővel szolgálni, és ellehetetlenítették az ő életüket, és azokat, akik a rendszert kiszolgálták, azokat előtérbe tolták. Ma senki nem szólal fel, senkinek egy rossz szava nincsen, ha szabad néven nevezni, de csak azért nevezem néven, mert kedves barátom, a Bese Gergő Péter atya, szintén római katolikus pap, aki fideszes plakátokkal, táblákkal, politikusokkal pózolta végig a kampányt. Senkinek, se Báján Zsoltnak, se senkinek nem volt egy rossz szava sem, hogy tartsa magát azért távol a politikától, és nem kéne talán ennyire belefolyni, és nem kéne ennyire nyíltan politizálni. Na most ugyanezt láttuk a kommunizmusban, ugyanaz történik meg itt is, ugyanúgy függés, állami függés volt a kommunizmusban az egyházak részéről, mint most, és így marad az egyetlen kritérium, a pénz. Visszatért a békepapság. Pontosan. És békemeneten menetel, hát nem az Isten országa felé, vagy legalábbis nem úgy tűnik, inkább a pártház felé kifejezetten úgy tűnik. Perintfalvirita egy teológus, míg Hodász András az ugye egy plébános volt. Hát a döntő különbség, hogy Perintfalviritától a hatalom nem tud mit elvenni. Nem tudja a diplomáját elvenni. Egy teológus, az teológus marad, akkor is, ha szembefordul az egyházával, akkor is, ha szembefordul az állammal, akkor is, hogyha bármit is tesz, őtőle azt nem lehet elvenni. De a gyülekezetet, de a hivatást, de az állami pénzt, de a egyház megbecsülését, de az állam finanszírozását, azt bizony el lehet venni. Azt el lehet. Ennek megfelelően a Hodász Andrástól volt mit elvenni, és az állam el is vette. Nem olyan direkt módon. Nem leíratilag vette el. Csak megnehezítette azt a szerepet. Olyan mértékben megnehezítette Hodász Andrásnak azt a szerepet. Olyan mértékben üldöztette Hodász Andrást a saját pribékjeivel, míg aztán Hodász Andrásnak elment a kedve az élettől is, nemhogy a lelki vezetéstől. Én nagyon másik tévécsatornát néztem, ha azt gondoltam, hogy komoly jelentősége van magának a papi feladatnak is abban, hogy az ember felörlődik, tehát találkozik közelről olyan történetekkel, amit utána neki is hordania, viselnie kell. Én azt hittem, hogy így önmagában a feladat is lehet annyira nehéz, hogy az ember depressziót viseljen miatta. Látom, hogy a politika megeszi a papok feladatát, és hogy én rosszul érzem magam, mert a jövőbeli jólét, vagy jobb létnek az eljövetelét, és most tisztán az anyagira értem, is feláldozza az állam időnként. Egy adósságvállalással, a forintár folyammal, általában azzal a vásárlóértékkel, ami jut az embereknek. És közben a másik oldalon érkezik 10 000 forint, vagy valami utalvány, és azt gondoljuk, hogy a mérleg a szeretet felé kellene billenjen, mondjuk inkább, hogy a hála felé kellene billenjen. De az, hogy az országban élőknek a lelki útját is felégeti, vagy azt a hidat is kirúgja, mert annak a hídnak a helyére pártzászlót kell tenni, az szerintem óriási árulása annak, aki szeretett volna ebbe az irányba menni. A másik dolog, és akkor ez a másik csatorna, amit szintén lehet, hogy rosszul néztem, hogy én azt érzem, hogy mondjuk rád bíznak egy gyülekezetet. Én fogalmam sincs, hogy hány emberről van szó, mink falvakban lehet, hogy 180 embert nem halad meg az, aki rendszeresen templomba jár, vagy aki esetleg hozzájárul a helyi plébánia, vagy lelkészi hivatal, vagy akárminek a működéséhez. Városban mondjuk, hogy többen, de ugye egy templomhoz, ahol meg tudod tartani ezeket az istentiszteleteket, kétlem, hogy általában sok száz embernél több tartozik egyszer, és hogyha ők esetleg forognak, akkor ez 1-2 000. Velük még idézőjelben elbírsz. Ugye ők azért jönnek, hogy halljanak az igéből általad, és remélhetőleg helyesen és torzításmentesen, vagy mondjuk az, hogy kurrens módon, felelősséggel, jó szándékkal beszél hozzájuk egy pap vagy lelkész. De mekkora méretű gyülekezettel bírsz el? Tehát ha még megmarad az a körülmény, hogy ez gyülekezet, azaz ők egy okból gyűltek össze, azért jöttek, hogy ezt meghallgassák, lehet, hogy nem értik, lehet, hogy nem tetszik, lehet, hogy a szomszéd faluban szebben beszél, vagy érthetőbben, de azért jöttek, hogy erről halljanak. Ha ez a gyülekezet megnő, mert te mondjuk a média nyilvánosságban végzed, de ugyanazt a feladatot, lehet, hogy azzal nehezebben bírsz el, de tulajdonképpen mondjuk tudod, mondjuk a pápa ki van téve annak, hogy tulajdonképpen ő az egész világ felé képviseli, amit képvisel. De nem ez a probléma, hogy mekkora a gyülekezet, hanem az, hogy az gyülekezete. Onnantól, hogy a média nyilvánosságban vagy, már nem azokhoz beszélsz, akik egy céllal összegyűltek, hogy ők kíváncsiak arra, amit mondasz, és hisznek a jó szándékodban, hanem kirúgtad a templom falait, és a bámészkodók és a szomszéd kocsmából átkönyöklők is hozzászólhatnak már a mondani valódhoz. És ez az, ami egy óriási veszélyt rejt. Tehát a jó szándékodat kinyitod egy nagyobb közönség felé, de az a közönség nem egy megválogatott közönség, akik eljöttek a templomban meghallgatni, hogy hát a tolmácsolásodban mi az Isten igéje. Ez rejti a veszélyeket. Én nagyon szomorú vagyok, hogy ezek a komoly nehézségek, ezek 50%-nál kisebb súlyt jelentenek, mert ezek szerint a politika nyomja még jobban nagyon. És a politika az, ami az embereket annyira felfűti érzelmileg, hogy ugye kaszabolnak, hogy még elviselhetetlenebbé teszik. És nyilván az, hogy hát én úgy mondom, hogy állami pénzből. Lehet, hogy mások Orbán pénznek mondják azt, hogy juttatást kapnak a papok, vagy hogy ugye úgy gondolják, hogy kormánypénzből hozzájárulás érkezik az egyházakhoz. Ez az állam. Ne mossuk jobban össze a kormány és az állam szerepét, ne egy párt járjon jól azzal, hogy az államot üzemelteti, és utána ő vár érte. Hát ez az államnak feladata, mert ez mindannyiunknak érdeke. Vannak olyan rendszerek, ezeket hívják úgy, hogy pártállami rendszerek, ahol a párt és az állam szétválaszthatatlanul összefonódott. Nem mi mossuk össze a pártot és az államot. Orbán Viktor tette ezt. Amikor mi megnevezzük, hogy ez pártállami működés, csak nevet adunk annak, ami már elkészült itt körülöttünk. Uh-huh. Visszakanyarod ahhoz, amit az Asszi mondott, két kérdés merült fel bennem, és akkor mindenki döntse el magában, hogy melyiket választja. Ugye akár a papi hivatás, akár a közéleti szereplés egy pap vagy egy lelkész részéről miért történik? Mi volt András célja, vagy mi volt az én célom azzal a misszió, amit végeztünk? Az, hogy minél többen csatlakozzanak ahhoz a céghez, ahol mi dolgozunk, hogy népszerűsítsük a saját egyházunkat, hogy minél többen megismerik azt, hogy mit hirdetünk, mit szeretünk, miben hiszünk. A kérdés az az, hogy mennyi hívő lesz a templomban. Fontos ez a kérdés. A másik kérdés az az, hogy mennyi pénz lesz. Mennyi pénz lesz a kasszában, end of the day. És András arra fókuszált, hogy mennyi hívő lesz a templomban. Az egyház arra fókuszál, hogy mennyi pénz lesz a kasszában. Teljesen mindegy, hogy 50%-nyi Magyarországon a hívők aránya, vagy 20%-nyi, ha ugyanaz a pénz ott van, és mi jól megélünk. Kinek mi a fontos? És mivel az egyház arra koncentrál, hogy mennyi pénz lesz a nap végén a kasszában, ezért azokat a jeleket, amik arra utalnak, hogy egy pap vagy egy lelkész elkezd kiégni, és elkezd tulajdonképpen eltávolodni az ő hivatásától, vagy elkezd belerokkanni a hivatásba, vagy megroppanni a hivatás súlya alatt. Pontosan azért, mert többet is vállal, mint amennyit kéne, és tesz az egyházáért, nem csinálnak semmit. Nincsenek belső rendszerek, amik ezt jelezik. Nem figyelnek oda rájuk, mert nem ez a lényeg. Ma már nem az a lényeg, hogy hányan ülnek a templomban. Ez a Hodász András egy annyira egy cuki, egy annyira egy szerethető ember, és én annyira sajnálom azért, ami történt vele, mert én aztán ő vele kapcsolatban tényleg semmi, jóformán semmi rosszat nem tudok feltételezni, nem tudok kinézni belőle az alapján, amilyen élmények engem korábban értek Hodász Andrással kapcsolatban, ahány videóját megnéztem, én rám nagyon-nagyon jó benyomást tett, és tényleg egy hallatlanul melegszívű, nagyon-nagyon lelkis, nagyon-nagyon szerethető figurának tűnt fel az alapján, amit én láttam belőle. És valahogy azt láttam, hogy a hivatását áthatja egy nagyon nagyfokú hivatástudat, lelkiismeret és a munkája iránti alázat, meg a gyülekezete iránti szolgálat. Szóval, hogy én nekem tényleg nagyon jó benyomásaim voltak a Hodász Andrással kapcsolatban, és éppen ezért nagyon-nagyon nagy sajnálatot érzek azért, hogy ő lelkileg, pszichésen így megzuhan, de egyáltalán nem csodálkozom ezen. Gergő, te is gyülekezetet vezettél nem sokkal ezelőttig, mint kálvinista lelkipásztor, és te is fölmondtad a státuszodat a gyülekezeted élén. Látsz-e bármilyen hasonlóságot, vagy valamilyen közös elemet a Hodász története meg a saját történetet között? Valamiféle személyes vonással ki tudod egészíteni mindazt a sztorit, ami itt összeáll? Nyilván, de előtte annyit hadd tegyek hozzá, hogy nem én voltam a gyülekezetem vezető lelkésze, szolgáltam, de beosztottként, tehát egyébként második voltam a vezető lelkész mögött. És párhuzamok azok nagyon-nagyon-nagyon hasonlóak. Mind a ketten őszintén hittünk abban, hogy jobbá tudjuk tenni azt a közeget, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahol szolgálunk. Mind a ketten saját szabad időnket és saját pénzünket nem kímélve évekig dolgoztunk azon, hogy az emberek megismerjék a hitünket és megszeressék az egyházat annak ellenére, amilyen. Hogy lássák, hogy van ennek egy másik oldala is, van ennek egy politikáról leválasztható oldala. Van ennek egy sokkal értékesebb, egy magasztosabb oldal, egy magasztosabb célja, hogy az Istent közelebb hozza az emberekhez, ahogyan te fogalmaztál, és az embereket közelebb vigye az Istenhez. És mind a ketten elértünk egy bizonyos fokú nyilvánosságot úgy, anélkül, hogy bármilyen jó szót vagy támogatást kaptunk volna az egyházi közektől, vagy attól a cégtől, ahol mi dolgoztunk. Ezt talán úgy fogalmaznám meg, hogy ahogyan az előző rendszerben voltak a tűrt, tiltott és támogatott zenekarok, úgy ebben a rendszerben is vannak a tűrt, tiltott és támogatott lelkészek és missziók. Most a legjobb esetben is a tűrt kategóriába estünk mind a ketten, és amikor éveken át pattansz vissza a falról, és amikor éveken át próbálsz segíteni, és éveken át csak a kritikát kapod, vagy legjobb esetben is az óriási nagy közönyt, akkor ez bizony ki tud égetni. És amikor nincs melletted senki a bajban, amikor tulajdonképpen mindenki körülötted arra permanens politikai és társadalmi harcra koncentrál, amit minden nap meg kell élni, és ami egyébként feléget és felemészti az embert, amikor semmi más nincs, csak a harc, és azok a pozitív, nem tudom, ahogyan te is fogalmaztál András lelkiségével kapcsolatban, az a pozitív, szerethető, lelket kisimító, szívet melengető, értelmet, nem tudom, felgyújtó missziók, azok háttérbe szorulnak, mert nem teszik ki magukat a napi politikának, vagy a napi harcoknak, vagy közéletben folyó ellenségeskedésnek, akkor ott az ember egy idő után ebbe belefárad. És amikor nincs mellette senki, akkor felteszi a kérdést, hogy mi a jobb, hogyha én most itt mélyen vagyok, és kiszállok, és megpróbálom a saját kezembe venni a sorsomat, és segítséget kérek, és ha segítséget kérek, és nem kapom meg az egyházon belül, akkor ezt a segítséget az egyházon kívül fogom keresni. Vagy továbbra is szolgálok, továbbra is csinálom, amit csinálok, és majd ott fogok állni 50x évesen, teljesen kiégve, nem tudva, mit kezdeni majd az életemmel. Na most mind a ketten fordultunk az egyházunk felé, próbáltunk segítséget kérni. Egyikünk sem kapott, sőt, inkább támadás ért bennünket, mint sem támogatás, és hát egy idő után az ember ebbe belerokkan, hiszen mindketten nagyon szerettük azt a közeget, ahol dolgoztunk. A politika, mintha belépett volna a lelkészi hivatás és a gyülekezet közé, de nem olyan biztos, hogy helyes ez az analízis. Meg lehet, hogy a lelkészi hivatás és az Isten közé lépett be a politika, hogy elválassza azokat egymástól. Pontosan, és nem kerülhetsz Istenhez, csak a politikán keresztül. Hiszen, Márpedig a politikán keresztül hiszen, nem... Hiszen ha kiszólsz a kánonból, akkor te már nem vagy az a jó keresztény, nem. Aki Isten felé vezeti az embereket. De hát ez pontosan. Az e-világnak a könyvelése, a túlvilág könyvelése alapján meg nem kerülhetsz az Istenhez a politikán keresztül. A politikán keresztül nem az Istenhez kerülhetsz, így még pontosabb, hanem a mammonhoz. Hanem az Antikrisztushoz. Az istentelenhez. Az elszemélytelenítőhöz. Mert hogy valójában az egyházat, a hatalom, az evilági uralom mindig is használni próbálta a saját céljaira, de valahogy az egyház számára mindig volt egy könyvelés az állammal, meg mindig volt egy könyvelés az Istennel. Mintha ez a könyvelés az Istennel, mintha ez a szerves kapcsolat az Istenhez, ami nem az államon, éppen nem az államon keresztül vezet, mintha meggyengült volna, és mintha ez összefüggne attól, hogy az egyház a fennmaradásához szükséges feltételeket már nem a túlvilági erőktől, hanem az evilági erőktől várja el. Amen. Ómen.